أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. لما يتردد الرسالة تمني يغدق جانغ يغدق فونك مونكني. Bismillah, fi nak la tambalé, fi la tambalé tay jëk bind bismillahir rahmanir rahim. Bismillah ci tuddu turu yalla lay tambalé samay wax. Ar rahman yalla ki aji xewli xewal yu dijji. Ar rahim yalla ki aji xewli xewal yu sey. Bismillahir rahmanir rahim nak prima ci gëna gatt moy rek nga ne ma ngi tambule turu yalla mi nga xamne moy xewal mindefam yi bu de ci aduna muy xewal gu matale ñepp bu mi xewalali sax ñakoy wedde kay moy bu de ci alakhirah nak muy xewal ñu gëmul rek ta bañ ca boole ñu wedde won batay nak nan nga ne moy yalla mi nga xamne moy xewal xewal yi dij ak yi sew ndax xewal mom man na dij man na sew tambule turu yalla dañ ko fonk lol ba yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane ibda'u umurakum dawatil bali bi bismillah seen bi nga xamne ño am solo ñeñu ko tambule bismillah waxna feneen ne lo xamne tambule ko turu yalla du ak barke ba barke ba day manke وصلى يالنا دولي تدغا الله يالا على سيدنا سونو سانغ محمد محمد وعلى اله اكتيانم وصحبه اك اي صحابه وسلم تم دولين وولو دا تي تك جولي تي رونتي بي نانال كو يالا دولي كو تيرانغ اك جام دولي كو مبولم بوكام يكو گمون تي مودي نيونم اك مبولم صحابام يا تي موي مبولم يكو جيسون ريك تي گم كو تي فاتو تي گمغا قال وحنا ابو محمد ابو محمد لو موي داكنتال مومي تالف عبد الله بن ابي زيد نك موي تورم الخيرواني كاي كوجو خيروان رضي يالنا دولي گرم الله يالا انه ولسكو وارضاه تمو گرم لوكو سرين بي تالف دنجكو داكنتال ابو محمد واي تورم موي عبد الله بن ابي زيد مو دكون نك خيروان ci tolis yalla ko yalla dole xewal ak geureum ba xolam gëna sedd sedd alhamdu xeyti cant yep lillahi ajey la ñal yalla manam yalla ko yeyo allazi yalla mi nga xamne ibtada asasna al insana nit bi ni'matihi ci xewalam wa sawwarahu tamu melal ko fil arhami ci kambukaya bi hikmatihi ci xarañem xarañem xereye moy li defé ci anam gu yéme yéme dafa tambalé ci sant yalla mi nga xamné mo jekki jekki amal doomi adama ci ciobarem rek waye du bëgg doomi adama teggil ko jenn lor ba fagul ko lenn jarign dedet ci ciobarem rek la amalé doomi adama ak sax lenen lum amal tayit ba doomi adama nekké ci biiru yaayam am lay wax kumbukaaya fala ko sun borom jekk melalé melo wo xamné yéme yéme la dañ ko min rek ndax bo sétlo tokkinu maniyu namuy soti ko lumbu deret ak gannaaw ba namuy soti ko aw dogu yapp ak gannaaw ba namuy soti ko ab yah yah bobé ñuul beutiku sanguko aw yapp ak gannaaw ba na yalla sakki ciriya ba mu ci sol ruuga lo lepp lu yéme yéme la wa abrazahu te mu genné ko ci lendama yu biir ak khatayam ga ila rifqihi jeme ko ci yaatu wayu aduna ak fexayam ga neena sun borom bam defare nit ci bir yaay bam jek xam nga ne bir bam da boole lendum akat sun borom genné ko ci aliko ci aduna mi yaatu te fex boole ci watax ñaari baat ñoo ñu seen bir xawa guddu non nga koy waxe sunu ñu yalla leen may xam nga ñoo ñaari baat niñ ko fi nga man ko japp tay na war lol fekkon deggu won ñu waxal lako nga bëgg ko fi re firi mu neex ta leer da lay jaxé lol tax mag ñi yemu nañu wa ma ak la nga xamne yassarahu yombalal nako mum yalla moy japp dal nako lu woñel nit min rizqi ci wërsegam batay yalla bu ande nit ci aduna da koy sankal wërseg wo xamne faaw rek mu jot ca wërseg yi ak panti waye kenn mënta raw sa wërseg faaw ci wërseg wo matut dedet wa allamahu te mu xamal ko ma lo xamne lam yakku nekuton ya'lamu diko xam doomi adama bi doora juddu emin dafa gumba tax lu wa yalla mi ko may ab gis ak enok yu mi degge ak xel ak xol day mucc rek doomi adama xama xam ba xam lu bare bare wa kan nek na te mustadagn fadlullahi ngeneel yalla aziman di ajray alayhi ci mom nit aziman di aj mag mo reey ben lay doomi adama len naka jek ku yalla fonk la ku yalla baxé la ku yalla jox ngeneelam lu reey reey la waye batay nak yan nako yan bu 10 a 10 mom lay bëgg wax moy wana bahoho te mu yé ko bi asari sanhatihi ci jeexiti jehum yalla da xamul doomi adama ni ko dama la sak kat ngir yaar benn ba moy nga wétal ma benn ba moy nga jaamuma te nak li nga xamni mom la sak nga jakarlo mom ci digënté asaman ak suuf ci rek sebeut bo ci xalaaté rek ci nga yéwo ba xamé ma ca xamné man may sa borom man nga wara wétal té jaamu wax moy lamu né wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ahdara té mu dagg aw lay ilahi jëm ci nit hala al shinatil mursalin ci la meñu ñu yoni al khiyarati ñi di ay tanef min khalqihi ci bindefam yi neena gi sunu borom yoni ay yonante dagg na layu doomi adama moy doomi adama awlayam faqna amatul awlay ndax sunu borom da wax ni sax su ko defuton yoni ay ndaw dañ koy wax ne ko lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin dañ koy wax ne ko lu teexon nga yoni ndaw bañu xam fa nga bëgg fa aw ban aw fa kon nak bu yoni ay ndaw waw lay mom faqna fahadati bu jubal mom yalla man ka nga xamne waffaqahu tawfiqal nako bi fadlihi ci ngeneelam wa adallati mu reeral man ka nga xamne qadalahu wacc nako bi adlihi ci mandom ga sun borom kat bu leen yonante yi yi wone yoon wi tam kat len lu ne ci ciobaram rek lay wey am na ño xamne mo leen tawfiqale ñu gindiku aw ci yoon yonante am na ci ño xamne mo manu ci ñoom wacc leen ñu sanku dal di reer kenn do rek lu tax nga def li nga def waye nak doomi adama sababu rek moko war ndax fi mu nek ci aduna xam na ni lepp yalla ta teewut lam bëgg day fagnu ci wut ko lam ragal day fagnu ci daw ko kon nak gëm ak top itam non la wara farlo ci wut ko ndax yalla tawfiqale ko ko wedde moy ak lu dem nonu non la ko wara soré ak diko daw tar ci jëm mucc ndax yalla musal ko ja wa yassara temu japp dalal al mu'minina way gem nya di lisra ñel yoonu aljana wa sharahati bu ubi sudurahum seeni xol li zikra jom ci nango deg ak war wa amanu tiñu gem billahi ci yalla natiqina bir mu ñi way tuddu ko bi alsinatihim seeni lamagn wa mukhlisina tay way selal ko bi qulubihim ci seeni xol wa amilina tay way jafé bi ma ci la nga xamne atat fum dikke na len bi ci ci lolé rusuluhu yonentem ya wa kutubuhu ak tedem ya wa ta'allamu tan na ngo xamlu ma la nga xamne allamhum xamal na len ko wa waqafu tan taxaw indama fa nga xamne hadda taytal nako ba limité nako lahum ñel len wastahnu tan doylo bi ma ci la nga xamne ahalla daganal nako lahum ñel len xamma bayyi la nga xamne harama aramal nako alihim ci ñoom ñena suñu borom nak da ay jaam yo xamne mo leen baxé yombal leen gëm day taxalib aljana ubbi seeni xol bañu nango deg war tay waro ko gëm lool motax ñoña sinu gëm mat ndax gëm bala mat ni mu ko waxe lay démé des koy fas ci xol xéré ko ci lamiñ jëf ko ci ay cër té ñu mel ni nga xam yaalla li tawfiixale non lañuy mel ñu mel nonu dañuy xam lañ wara xam yam fañ wara yam yam ci rek la dagan bañ ko wéssu jall ci la aram non la tambalé muy sant yalla waye lu tewu ci julli ci yonenté bi dal ci tek amma baxdu dal gannaaw sant yalla julli ci yonenté bi aanana yalla nanu dimbalé allah yalla wa iyyaka ak yow sa mbokk mi da mbokk mu sakkon ci momu talif téré bi mom lay waxal ci wa iyyaka ji ala riayati wada'ihi ci sam ay denkanam wa hifzima ak wat la nga xamné aw da'ana denk nanu ko min sharaihi ci ay yonam dane gannaaw sant yalla julli ci yonenté bi yow sa bokkum serign mi di sakku ci man ma talif téré bi ma ngi ñaan yalla boole ñu dimbali ma ak yow ak ñepp sax ci sam ciir yi mu ñu denk mo juroom ñaar ciir yi nga xamné kenn ku ne par nga ko sam ba delo ko ci sa borom ta bañ ca xatt digal patay mu ne ko yalla ñaan yalla dimbali ci sam nuwa yi nga xamné yoon yi nga xamné mom la teural awé ca na bëgg ku ca na awé ta bañ leena xatt fa innaka ji mo top ci amma bahdu ci deug deug waye dafay jaarale ñaan gi mu ñaan legi saltani laaj nga ma ba ñaan nga ma al aktuba ma bind la ka ñel la jumlatan bolo mukhtasaratan mu di wuñ gatal min wajibi umuri diyanati ci aji wari mbiri diine mim ma ci la nga xamne tam ci ko dana tuddu bi ci mom al alsinat lamin ya wa ta'taqidu wa takoy fas al qulub khulya wa ta'malu wa takoy jef al jawarifu ciriya dane ko da nga sakku ci man yow sa mbokum serign mi matalifal la tere bo xamne day ëmbu mbolim warte fi diine ta du ko te gatt moy du ko taxa guddu warte fi diine la ca am lo xamne des ko wara fas ci xol xere ko ci lamine te lolo moy gem am te li wara jefe ci cieur te lolo moy shariha ñukay wax fiqh wa maak la nga xamne yattashilu dana jokk bil wajibi ci aji warja min zalika ci lolé min sunani te modi sunna ya min muakkadiha ci ñu fetti seen wa nawafiliha ak seen nafila wa ra'ibiha ak seen xeymemtef waye mom neena ñu mëna na wax rek wa rahibatiha wa shay'in adara min al-adabi ci ay teggin min ha ci ñoom wa jumalin ak ay mbolo min usul fiqhi ci xali fiqh wa fununihi ak ay baqasam ala madhhab al-imam ci gëm iliman ba malikin malik ibni anas kay doomi anas rahimahu yalla ku yeram allah yalla ta'ala kawena wa tariqatihi ak yoonam bu ne ko da nga bëgg sax ba bañ yem ci wax rek la war xana jall ba waxale la nga xamne da sus ci la war te warut lolou nak moy lu melni sunna sunna yar la amna sunna yu ñu fédali ñu dëgër lool bari ko ya ba lool amna sunna yu agul ci nona aqet nafile yi nafile sunna ko upp doole mané bu rek li juroom ñoom farata lañu boy lu wéso julli sunna yi ño cey top muy li wax wétar ben rank bobu nga xamni moy top ci safa ak julli korte tabaski ak julli muru jant julli muru wer amna wote ndax julli sunna la wala agul ci sunna bo wéso lu julli sunna yi rahibatu muy ñaar rakay fajar yoyu mo ci gëna mag rahibatu moy lo xamne yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam da ko xemim lo xedi iki bamne ak hatal fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna li ci biram bu fekkone aduna li ci biram lu ama am solo la kon rahibatu moy sus ci bu sunna jalle nafile nak bu de julli moy li melne julli yor yor ba julli ngay julli ñeuk bala nga julli tisbar ak gannaaw tisbar ak ñeuk ta kusan ak gannaaw timis ak gannaaw ge yi mel nonu xéti nafile lañu mu ne ko da nga bëgg nak ma andi yoy yépp te andi walé itam yenn teggini diiné yi yoy da na ko andi ci mu juk téré bi niki teggin lek ak naan jëm nonu mu ne ko da nga bëgg sax ma andi walé yenn masala yu mag yé mag ak yenn masala ya ca bangaso ciosaani fiq moy masala yu mag yi bangal fiq moy masala yu ndaw yi nga bëgg sax yooyu ma àndaale leen te yooyu yépp nag da ngaa bëgg ma àndee ko ci yoonu al imaamu malik yoonu al imaamu malik nag mooy na malik gisee attay diine yi moom nag moom la sëñ Touba digal mboolem taalibe yi ñu ak lañ sax wax ne bu ngeen ma gisee may def loo xam ne wuti naag la ngeen jàng ci téere malik yu wér ya bu leen ma ca roy na ngeen xam ne samay jagle la yéen ngeen dellu ca lañu rëdd ca téere malik yu wér ya maxama ànd ak la nga xam ne sahala jàpp ndal na sabila maa yoonu la nga xam ne ashkala lënt na min dalika ci loolee min tafsiri rasikhina ci prim way sax ña ca xam-xam wa bayanil mutafaqihina ak biraluk way dégg yi fiq mu ne ko da ngaa bëgg ma taalifal la lii ma wax lépp lépp te boole ci nag yombalaale lépp lu boroom xam-xam yi mag ya doon firi te mu lëntal di ba tey ak lu gaa yi dégg fiq doon jéema leeral te mu desee leer da ngaa bëgg loolu lépp ma andiwaale ko bu baax a baax lu lëntoon lëntuma dañ lu desee woon a leer ma leer laale ko ne ko loolu nga bëgg li maa ngir li nga xam ne rax yëpp ta xëy nga fii si ci moom min taalimi zalika ci xamal loolee li lil daal di ñeel gone ya kama tuaal limuhum ni nga leen xamale xoroof alquran arafi alquran li yasbiqa ngir mu jiitu ila qulubihim jëm ci seeni xol min fahmi diinillahi ci dégg diine yàlla ji wa sharaihi ak ay yoonam maa loo xam ne turja def na yaakaar lahum ñeel leen barakatuhoo barkeem ba wa tuhmadu te def sant lahum ñeel leen aaqibatuhoo ak mujjam xam naa ne gone yi nga jàngal alquran ba àggal rek ñoom nga bëgg suma la taalifalee téere bi nga jàngal leen ko ndax ñu teel a dégg diine bu baax a baax ba nga xam ne diine mooy njëkk ci seeni xol ñu amee ca loo xam ne daañu ci amee barke bu ëllëgee amee ci mujj gi rafet muy àjjana bu ëllëgee mu ne ko xam naa loolu nga bëgg daa fekk nag mbokkum sëriñ moomee yoroon ay gone jàngal leen alquran bëgg nag bu ko taalifalee téere bi moom mii taalif mu jàngal leen taalif yi mu ne ko li nga bëgg fa ajabtukati tont naa la ila dalika jëm ci loolee li maa ngir li nga xam ne rajawtuhoo yaakaar naa ko di naf si ñeel sama bopp wala ka ak ñeel la yow itam min sawaabi man ci yoolu ka nga xam ne allama xamle na diinallaahi diine yàlla ja aw daa wala mu woote ilayhi jëm ca xamle ga dane ko nangul naa la li nga sàkku ci man te moo di taalif téere bi ndax yaakaaral naa ci saa bopp yaakaaral naa ci saa bopp tuyaaba yaakaaral la ci yow itam tuyaaba ndax ka jàngali diine ja mel ni ka taalifu téere ak ka tax mu def ko ñoom ñëpp ñoo cay bokk am tuyaaba waxlam na nga xam nag ne ann xayral quluubi naka ngën ji xol yi aw haaha mooy gën jaawattu seen lil xayri ñeel xam-xam wa arjal quluubi te gën jaa yaakaar yi xol ya lil xayri ñeel xam-xam maa mooy xol ba nga xam ne lam yastiq mësta jiitu acharu mooy yàlla ilayhi jëm ci moom dane ko loolu nga wax ci gone yi bëgg leen teel a jàngal diine noonee nga ko bëgge rek noona la gënee ndax xol yi xol ba ci gën mooy xol ba ci gën a xam xam-xamu diine gën caa ëmb lu baax xol bañ gën a yaakaari xam-xam ak lu baax mooy xolub gone gone mi nga xam ne tàmbaleewuñ koo bindal bàkkaar ndax mag moom dañ koy tàmbalee bindal bàkkaar te bàkkaar yooyu day fekk leeru xam-xam ak lu baax ba du jàll si gone nag moom kenn tàmbaleewu koo bindal bàkkaar moo tax def ci moom lu baax ak xam-xam day yomb kon nag lii nga sàkku lu mata sàkku la wa aw laama gën jaa yooyu la nga xam ne xun ya sonne na bi ci moom an naa si xoona way laabiir ña warax yi ba te xemem fii ajri yi ci am yoolam arraax yi boona way xemem ña iisaalul xëyr yi mooy àggale xam-xam ilaa quluubi awlaadil muminina jëm ca xol yi doomi julit ña li yar sax ngir mu sax fiihaa ci seen xol ya wa tambihuhum ak seen wiyee xalaa maaalimi diyaanati ci màndargay diine wa xudoodi chariihati ak dayali chariiha li yuraadoo ngir bu dee fi tàggat leen xalihaa ci ñoom wa ma ak la nga xam ne alayhim war na leen an taqidahoo mu fas ko mine diine ci diine quluubuhum seeni xol wa ta'amala tay jefe bi ci mom jawarihum seeni cieur mu ne ko li nga xamne kuy labiré ci nga wara gëna sonné jëmele ci sax labiré ku bëgg tuyaaba mo nga wara gëna bëgg ndax nga ëppali tuyaaba moy rek fexiba jangal tobi julit ñi diine yalla ji bañu xam ko te japp ko yeleen ci la yalla bëgg ak la yalla bañ tagat leen ci ba seeni xol noy ca seeni cieur noy ca nga xamne kon luñu wara gëm dañu xam naka lañ koy gëmé te gëmé ko nona luñu wara jëfé dañu xam naka lañ koy jëfé te jëfé ko nona dina ko li kuy labiré ci nga wara gëna sonné kuy bëgg tiyaba ci ko wara gëna bëggé bu joxé ci tétal fa innahu naka lay ibri modi ruuyé net lef na né anna ta'lim as-sighari naka jangal goné ya li kitabillah ñu téré bi yalla ba yuqshu dana fay qadaba allah merum yalla mu ne ko nenañu goné yi buñu leen dé jangal alquran lol day gifal merum yalla merum yalla méré won seeni bay mba mer ma méré won ñoo ñe leen di jangal mba bok mer ma méré won ñepp ñepp rek nga xamne kon jangal goné yi alquran day tax yalla mer mom meron ba wara wacce bugul lola gis bu wacce bugul ga ci doomi adamay wa anna ta'lim ash-shay'i aknaka xamle dara fi shikhri ci waxtu ndaw kan naqshi ni melne ki rudd fi al-hajri ci awdoc nenañu lolu hadith la bo xamne at-tabarani netti nako muy marfu waye nak melne ne cyallal ga da xawa doy di tax ko deur te muna it goné loko jangal day deugar ci mom lol sax ci mom bu baakha bax melna rek ku fek aw doj nga bindu ca ki nga fek rek fuñu deur deuruk sima nga bindu ca rek lu yag yag bo dikke fek fa binduma goné liñ ko jangal non la fay deugere non la fay saxé kon nak goné tel ko jangal fex ba lang koy jangal nek lu wewer lu am am solo la nenañu nak li ñi def noppulu ak xamiss ak aljuma ci saal la lu deugere deugere lo xamni matna sam bu baaxa baax ndax nenañu Umar ibn Khattab mo ñëk boole ay gone jox leen ku ñu wax Hamid ibn Abdullah al-Qusayi te ko de leen jangal ba noppi nak warul ko lam aaje wo iko ko jox ci beyti mal fekk gone te ca amone ñu gatt xel am ci ñu am xel mu ne ko ñi nga xam ñoo gatt xel de leen bindal ci alwa ñi am xel nak mo de leen sax rek nonu bañ leen bindal Omar sax dara wo gone yoyé di leen xérélo ay bir tax bañ bu mag ñi démé te mbir yoyé ñu ko fekké won amu fi te gone yi amna ci ñoo xam duñu gaaw faté bu bëgg nak gone yi japp lolé ñoom gone ya neko dañu bëgg kat nga defal ak japp ndal ak waye falal ci jang bu metti bi Omar ne kay jangalé da ngay def bo julli suba ñu tambali ba yor yor bi xawa deugër ko defé ni noppulu bu julli subar ba agal tambali waatat ba julli ta kusan su ko defé nak delu waat noppuloti non lañ ko daan doxale ñu ne nak ba Omar demé Sham di ko ubbi ci menat dafa yagg ba am fa lu mat wer bu mu ñibbi ci Madina nak fekk wa Madina nam ko wa Madina genn and ak gone yi ñu dem di ko téro ji waye na fañ ko don téro ak Madina da sori ba mat doxu bis tambe bis bobu itam di bisu al-khamis bayna ñu fa fanan ak mom Omar fofa bu xeye nak muy aljuma yu and ak mom ñew Madina bi ñew itam son lol ñom gone yi ndax xam nga akhnas jojje dañu do doxum bis and ak magni fanan wol batiku andata Omar ñew Madina muy bisu aljuma ñu son lol nak ko mar may leen ñu noppu ñaari fan ñoñe muy akhlus jojé nga xamné tan ko don téro ak aljuma ji nga xamné ci la andé ñoom ñibisi ba aksi madina kon muy akhlus aljuma kon ñoo ñaari fan la lool nak fa lañu tambalé di noppulu akhlus aljuma ci mbolé ñi nga xamné ñoy jang ci daray alqur'ani وتصرابنا فصار ذلك سنة إلى يوم القيامة ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة ودعا بضيق الرزق لمن أماتها نعم بوضع لنطنبلي لدخل دخل الوو لنغي داري لنبولو أغامس الأجمع لننكت ممن بغن نسامك ببسفنج نعم نسخ أمر نعملنا قصامنا تغلولو يالو دفل أويو ko samonté wut ak mom nak yalla xañ la wërsek xatal so wërsek waxad matsaltu misal na lak ñel la min salika ci lolé ma lo xamné yantafiona danañu jariñ ñom ko né insha andem sootna allah yalla bi hizhi ci mokalam ci watom wayashrifuna tayi tedde bi ilmihi ci xamam wayashaduna tayi taxé bi i'tiqadihi ci ak fasam wal hamli ak jefiga bi ci mom momi talif mo wax mbokum serigne mom mu ne ko li nga bëgg ma andil lako andile na lako ci anam go xamne bu soobe yalla su ko ne mokale dañu ca jariñu buñ ko xamé dañu ci amé teranga buñ ko gëmé te jëfé ko dañ ci amé taxé adru al-akhirah waqad jaa te dik na ci hadith ay yukmaro bu def digal leen bi salati julli li sabbu hisinina fajrum ñaari at way yudrabuti de fi dor len xaliha ci tuliga li ashrin fu fukiat way yufarraqati de fi taqale baynahum sen digante fil mawajih ci tudukaya kon nak faka zalika nak non kon nak noné yambahi dana yalla an yuallamu bu de fi xamal len ma la nga xamne farada faratal nako allah yalla al ibadi ci jamni min qawlin ci wax wa xamalin ak jef qabla bulugh yek seenu kallafe li yati ngir na dik xalihim ci ñoom al bulugh kallafe ga waqad tamakkana te fekk na mu deugar dalika lolé min qulubihim ci seeni xol wa sakana tidal ilahi jëm ci lolé am fusum seeni bakkan wa anisat tamin jawarihum seeni cir bima ci la nga xamne ya amalona dañu jëfé bi ci mom min dalika ci lolé daneko bo degge li yonenti bi waxe ne seeni gone buñ amé juroom ñaari at na ngeen leen digal julli su baba buñ bañé jëruñu door ndax xoxo tuddu fa ak door ta kene buñ amé fukki at na ngeen leen digal julli ta buñ bañé ngeen door leen dañuy wax ni boba door ba du dama ak yah du xot ci der yaram du metti bop mune itam su baba na ngeen leen di takale ci fa ñi tedd lañu jugg ci takale ko rek moy dañu bañ nga baye ñu def yaramu neen nga sang leen menn balan seeni awra di lalante xeyna kenn ko banexu ci lalante awra ya wala ñoom ñaar ñepp ñu am ci banex ba ñu yaru ci loolu buñ doone mak loolu nek seenum xel motax loolu motax bu kenn ko ne solé yiri bopam ba nga leena boole sang menn balan bolgen men balam sangineen ko du ay bu fekke ni kenn ku ne solna yere bopum ba agal nga xamne seeni awra du lalante ke lolou buñ amé fukki at lañ koy sakku nga xamne bañ ga def luñu sip lay doon muné ko nak ni yonenti bi waxé ci goné yi xaat ti kallu feguñ ci ngay déggé ne kon goné boko amé dang ko wara jangal lepp lu wara xam ci diiné muy liñu wax muy liñu jëf mu xam ko bu baax baax bala kallafé nga xamni bu kallafé day fekk xamal na la wara xam ci diinem fekk na nga tagat ko ci ay ciirum bobu laggi ja nga xamni kon xol ba laggi na ca ciiriya laggi na ca diine ja lola moy baax kena ci bi hadith nak mom ni la tedde tane won muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hashrin وفرقوا بينهم في المضاجع وقد فرض فرطالنا الله يالا سبحانه سوريلالنا كليب ليلول جموم القلوب تقوليا حملا جف من الاعتقادات تستيفيا وحن الجوارح مفرطة تجريا الظاهرة أجفين حملا جف من الطاعات تخيا تطبيا لي دعا وحن نت سلبر نكولف ناري وال خلبي ciri ci dess xol bi mom la yalla fetale lepp luñu wara gëm ak luñu wara fas niki yene xol be koy def ciri nak mom luñu wara jëf ci digal ak bayyi téré ciri ye ko wara jëf wa sa ufasilu khasatna ma taqale la ka ñel la ma la nga xamne sharatu sartona la ka ñel la jikraho ak tudum baban baban bir moy buntu ci gannaaw buntu li yaqruba ngir mu jage min fahmi mutahallimihi ci deggu way xamlom moy deggu way jangam insha allah dem sopna allah yalla taala kawena dane ko nak